Joku autos mä leijöisin Santa, miten tämä voi tarkoittaa? Tuota pirin nimiin päähän, ja mun koto saa sen karikon saa. Suljetaan alin vierain silloin, mukava kulla ja pinokin kaat. Syödään turkilaa kilvetin portin, vappupari sekä kulloma kaat. Vaikka miten fantasmagoria, etikalla hulluna höylätään. Karman lakia taas kiistetään. Ripa suola sekä sattumaa. Filosofiaa pannu pohjan pärätään. Ihmisveri on hukkaisia. Perinne ruoka sekä sympatiaa. 00012. Puhelin soi sekä pirisee. Hautasmaali vieisi Santa, mitä tämä voi tarkoittaa? Takaperin hiipi hilveä haavu, ei aamun koito saa sankaritkan saavu. Soudetaan alin vierain silloin, mukavaa kun lahjan pinotkin kaatu. Syödään tortilaa helvetin portil, vapuvaris sekä hulluna kraaku. Vaikka miten fantasmagoria, etikalla hulluna höylätään. Karkilakia taas kiistetään. Ripa suola sekä sattumaa. Filosofia pannu ohja pärätään. Ihmisperi on hukaisia. Perinne ruoka sekä sympatiaa. Numero 00012. Puhelin soi sekä pirisee. Thank you. Clap a hand.